music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Like heated blood, the battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 και μετά από πάρα πολύ καιρό, η εκπομπή Step Out of Time είναι ξανά στον αέρα. Κάναμε μια μεγαλύτερη καλοκαιρινή ανάπαυλα. Step Out of Time. First to face the flame. Εδώ στο Music Society με καινούργιες ιδέες. Όπου να είναι βγαίνει και το καινούριο μας πρόγραμμα. Sleep is burning. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε βεβαίως εγκαίρως. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Αφορμή θα μας δώσουν Quick, find another fire. Το συγκρότημα των White Hills, που είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε live την περασμένη Κυριακή. Το νεοερκέζικο τρίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Τη συναυλία τους άνοιξαν η μπάντα των This Is Nowhere. White Hills από το So You Are, So You'll Be, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2013, νομίζω κάπου το καλοκαίρι. White Hills και Forever in Space. Thank you. Forever in Space ήταν οι White Hills και από ένα live που είδαμε σε ένα live που έρχεται συγκεκριμένα 26 Οκτωβρίου το Σάββατο στο Six Dogs θα γίνει το live των Καλιφορνέζων Dead Meadow. Επίσης ένα live που περιμένουμε πολύ να τους δούμε ζωντανά. Dead Meadow που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες καινούριο δίσκο με τίτλο Garble Womp. Από εκεί Six to Let the Light Shine Through. Ted Meadow και Six to Let the Light Shine Through. Συνέχεια με το ντουέτο των Tommy Eisner και της Linda Beercroft. Το ντουέτο λοιπόν των Golden Animals. Καινούριος δίσκος που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από το label Reverberation Appreciation Society. Έχει τον τίτλο Here I Go, Golden Animals και All Your Life. Ήταν οι Golden Animals. Καινούριο δίσκο και μάλιστα από το ίδιο label. Κυκλοφόρησε και η αγαπημένη μας μπάντα των Night Beats. Night Beats που είχε τη χαρά να τους δει ζωντανά ξανά μαζί με πολλές μπάντες στο φεστιβάλ του Levitation στη Γαλλία που έγινε πριν μία εβδομάδα. Εκεί ήταν από το σταθμό μας η Μαριλού Σαλαμάνου. Κάποιες εντυπώσεις μπορείτε να διαβάσετε στην πρώτη σελίδα του site του σταθμού. Night Beats και Out of Mind. Μέσα από τον καινούριο δίσκο Sonic Bloom. Yeah. Out of Mind μέσα από τον επερχόμενο δίσκο των Night Beats με τίτλο Song in Bloom. Συνήθεια με τον αγαπημένο μας τραγουδοποιό από την Ολλανδία είναι ο Jacob Gardner, νέο συγκλάκι The End of August. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνιους ακροατές. Music Society λοιπόν Web Radio. Είστε συντονισμένοι, ακούτε την εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Ή μάλλον λίγο πριν ακούσαμε το The End of August με τον Jacob Gardner. Παραγωγή στον επόμενο δίσκο που, και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κάνει ο ίδιος ο Jacob Gardner. Μάλιστα πρόκειται για το ένα μέλος από τον ντουέτο των Skywalkers. Εδώ είναι ο δίσκος από τον Hugo Van de Poel. Σόλο δίσκος με τίτλο Music for Mammals. Ντεμπούτο σόλο ως Earth Mark II. Από εκεί Time Lapse. Earth Mark II, ή αλλιώς ο solo, έτσι είναι το όνομα της solo παραγωγής του Hugo Van de Poel. Συνέχεια με επίσησε μια solo δουλειά από ένα αγαπημένο συγκρότημα. Αυτή τη φορά πρόκειται για, τη solo, για τον ηθήνο νου των Dolly Rocker Movement, των Αυστραλών. Είναι ο Daniel Polter. Εδώ μας παρουσιάζεται ως Dantelion. Από τον δίσκο λοιπόν, τον πρώτο δίσκο, ως Strange Case of the Dantelion, Pleiadian Love Vibration. Για ακούστε. Πάρα πολύ καλός δίσκος, λοιπόν, η πρώτη solo δουλειά του Daniel Polter, αμέσως μετά τους Dolly Rocker Movement, The Dantelion, Pleiadian Love Vibration, το τραγούδι που ακούσαμε. Βεβαίως η αγάπη του για τα 60's δεν την έκρυψε ποτέ. Πάμε πίσω στα 60's, συναντούμε τους Τεξανούς Carol Smoot, μόλις ένα 45'. Αργότερα μετονομάστηκαν ως The Sights and Sounds, Carol Smoot και What You're Doing to Me. Give me Can't you see, babe? What you doing, girl? You turn to me. What You're Doing To Me ήταν η Carol Smooth. Συνέχεια με τους Βρετανούς Cressida παίζαν ένα είδος art rock, progressive rock αν προτιμάτε. Εδώ όμως με υλικό που δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε αυτό το box, μάλλον αυτός ο δίσκος που πήρε με τον τίτλο Trapped in Time, The Lost Tapes, που και από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι είχε υλικό που δεν έχει κυκλοφορήσει τους δίσκους. Συγκεκριμένα έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει ποτέ η Cressida, είναι το Depression. Ήταν η Κρεσίντα και το Depression, έτσι όπως στην εκδοχή που ακούγονταν στο Trapped in Time, The Lost Tapes. Lost Tapes λέγεται και ο επόμενος δίσκος μέσα από το box set των Can. Κυκλοφόρησε πέρυσι αυτό το box. Can και Deadly Doris. Καν και το Deadly Doris μέσα από το box The Lost Tapes που κυκλοφόρησε και σε CD και σε βινήλιο. Σειρά έχει η βραχύβια garage μπάντα από τον Καναδά, ονομάζονταν The Diverons. Από το πρώτο τους 45 που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1965, She's Your Lover. Like you Συνέχεια με τη σπουδαία γκαράζ μπάντα από το Τέξας είναι οι Bad Seeds και A Taste of the Same. All the same, yeah, I taste the same. Well, everyone kept telling me this girl would bring me pain. I guess they're right, the tables turned, and now I'm getting a taste. All the same, yeah, I taste the same. Μεγάλο βήμα στο χρόνο, ερχόμαστε πιο κοντά στις μέρες μας. Συναντούμε τους Ισπανούς Phantom Keys από ένα 45 έτους της χρονιάς του 2009, Phantom Keys και In the Summertime. You say you love me, baby, why you told me these lies? You say you love me, baby, why you told me these lies? This time you tell me, baby, please tell me why. You say you love me, girl, I can do see my eyes. Drinking a whiskey bottle, driving past my car. But now my heart is crying in the summertime. You say you love me, baby, why you told me these lies? Please tell me, baby, please tell me why. You say you love me, girl, I can trust in my eyes. Drinking a whiskey bottle, driving in my car. But now my heart is crying in the summertime. Phantom Keys και In the Summertime. Με αυτό το τραγούδι πρώτη εκπομπή Step Out of Time για τη νέα σεζόν έφτασε στο τέλος. Είστε συντονισμένοι στο Music Society Web Radio. Ακολουθεί η εκπομπή Desert Nights με τον Βαγγέλη Χαλικιά. Like καλή συνέχεια. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Music. Has to breathe. Play it live. Music Society Web Radio.